بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، د غنیمت او د مالفه متعلق مسائل چې بیانیدل، نو مخکې درس کې یو څو مسائل ذکر شوي وو، اوس په دې درس کې نور مسائل هم واضحه کوو ان شاء الله. نو دلته اوله مسئله دا ده چې هغه مالونه چې حکم یې د مالفه دی، هغه مالونه چې حکم یې د مالفه دی، یعنې د مالفه په حکم کې نور کم مالونه داخل دي، باید چې هغه هم وپیژنو. نو د دې وضاحت دا دی چې د مالفه په حکم کې خراج، جزیه او هغه مال چې د چا په ملکیت کې نه وي او یا یې مالک معلوم نه وي، نو حکم یې د مالفه دی، ځکه چې ملکیت په دوه قسمه دی. یو ملکیت یې خاصه دی چې دا په شریعت کې په خرڅولو، هبه کولو، میراث، کسب او صدقه کولو وغیره سره ثابتیږي، خاص ملکیت دی، یعنی یو شی د چا په شخصي ملکیت کې داخل شي او شخصي د هم هغې وګرځي. دویم ملکیت یې عامه دی چې دا د چا لپاره په دغه ذکر شوو طریقو ثابت نه وي، نو دا به بیت المال ته حواله کیږي او فایده به عامو مسلمانانو ته رسیږي. ملکیت عامه دا معنی چې د چا شخصي نه وي، نو شخصي چې نه وي که نه، د هر چا حق پکې دی، نو دا به بیت المال ته حواله کیږي، ټولو مسلمانانو ته به پیدا رسیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په السیاسة الشرعیه کې وایي: وسمی فیئا لان الله افاءه علی المسلمین، او بیا وهذا مثل الجزیه التي علی اليهود والنصارى والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم وهو نصف العشر. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ، وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين، ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين، وكالغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين، العقار والمنقول، فهذا ونحوه مال المسلمين إلى آخره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وي دي عبارة معنى دادا وي أو ديتا مالفة زكواي شهلا دا كافران مسلمان توافس کرده دي بي مخي وي دي مثال پشان دا جزية دي چه پي يهود و نصارا و بانده مقرر وي أو هغا مال چه دا كافر نا پسلحة كي اخسل شوي يا هغا هدية چه دا كافران لطرف مسلمان خليفة راليقل شوي وي، لکه هغه مالونه چې د نصارا و غیره د ملکونو نه د هدیه په شکل رالیږل کیږي، او هغه مالونه چې د حربي کافر د تجارانو څخه اخیستل کیږي چې عشر یعنی لسمه حصه ده، او هغه مال چې د ذمي کافرو د تجارانو څخه اخیستل کیږي کله چې د خپلو هیوادونو نه بهر تجارتونه وکړي چې نصف عشر یعنی شلمه حصه به ادا کوي. بیبي عمر بن الخطاب رضی الله عنه به همدغه شان اخیستو، او هغه مالونه چې د صلح ماتونکو کافرو نه اخیستل کیږي، او خراجي مالونه چې په اصل کې په کافرو مقرر دي اگر که بعضې حصې په مسلمانانو هم مقرر وي. بیا ټول سلطاني مالونه کوم چې په بیت المال کې وي د مالفه نه شمارل کیږي، لکه هغه مالونه چې مالک یې نه وي معلوم، مثلا یو مسلمان وفات شي چې د هغې وارث معلوم نه وي، او دغه شان غصب شوي مالونه او سوالي مالونه او هغه امانتونه چې مالکان یې نه پیژندل کیږي، او د دې نه سوا د مسلمانانو نور مالونه چې ځمکې او منقولي مالونه دي. نو دا مالونه او د دې پشان نور مالونه به د مسلمانانو وي. نو حاصل د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې قول داشه چې د مالفیه په حکم کې جزیه او هغه مال چې د چا په ملکیت کې نه وي داخل او یا یې مالک معلوم نه وي نو دا پکې داخل دي. نو دا خو یوه مسله شوه. بله مسله دا ده چې د بیت المال نه د خلیفه دپاره خرچه اخیستل څه حکم لري؟ یعنی دا کار ورته جایز دی که نه؟ خلیفه دی، مثال والی دی، دا ترې مصرف کولی شي که نه؟ نو د دې وضاحت دا دی چې خلیفه هم په شان د عامو مسلمانانو دی په ټولو حقونو او واجباتو کې، خو لیکن چې د مسلمانانو مشر دی او د هغوی په کارونو کې مصروف دی نو د هغې لپاره څه خاص حقونه او واجبات هم شته دی، د دې لپاره چې هغه د اسلامي حکومت سیاسي او نظامي کارونو ته وزګار شي. نو د بیت المال نه ورته دومره حصه او سهم اخیستل جایز دي چې د هغې د کورنۍ خرچه پرې وشي، چې دغه حصه به د مالیفې د هغه مال نه اخلي کوم چې د عام المنفعه کارونو لپاره خاص شوی وي. محمد الموصلي الشافعي په کتاب حسن السلوک الحافظ دولة الملوک صفحه 133 کې وي: منزلة السلطان من بيت مال المسلمين، وينبغي للسلطان أن ينزل نفسه منزلة واحد من المسلمين، فلا يتناول من بيت المال فوق كفايته. فقد روى البيهقي أن أبا بكر لما استخلف غدا إلى السوق فقال له عمر: أين تريد؟ قال: السوق. قال: إنه قد جاءك ما يشغلك عن السوق. قال: سبحان الله، يشغلني عن عيالي؟ قال: ففرض له بالمعروف. وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت: لما استخلف أبو بكر قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن معيشة أهلي وشغلت بأمر المسلمين، فيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. ومعنى الحرفة الكسب، أي يكتسب لهم بقدر ما يأكل من أموالهم. وعن عمر رضي الله عنه قال: إنما أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، ولم يذكر الرد. أخرجه البيهقي. ودي عبارة معنى دادا ويد خليفة مرتبة دا بيت المال دا عنواني وركرادي بيوي ويد خليفة ربارة بكار دي شيخ بلزان دا عام مسلمان بشان حساب لي نو دا بيت المال دا حاجت نزيات مال وانخلي زكا شي بروايات دا بيهقي كدي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو نو سبا ته بازار ته روان شو، نو عمر رضی الله عنه ورته وویل، هغه ورته مخې ته راغی، ورته وویل: چیرته ځې؟ نو هغه ورته وویل: بازار ته ځم. نو عمر رضی الله عنه ورته وویل: تا ته خو داسې کار حواله شوی دی چې د بازار نه به دې مصروف ساتي. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل: سبحان الله، ما به د خپل کور والا او د خرچې نه مشغولی. نو بیا ورته د بیت المال نه حصه مقرر شوه. او په صحیح البخاري کې دي د عائشې رضی الله عنها روایت نقل دی، هغه وایي: کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفه شه نو ویې ویل چې زما قوم ته معلومات و چې زما کسب زما د کورنۍ د خرچې څخه عاجز نه و، او زه اوس د مسلمانانو په کار مشغول شوم. نو د ابو بکر کورنۍ به د دې مال نه خوراک کوي او د مسلمانانو لپاره وکي کسب کوي. یعنی څومره خوراک چې ترینه کوي نو همره خدمت به ورته په دغه مال کې کوي. او د عمر ځان هونه نقل لی چې ویلی: ما خپل ځان په دې مال کې د یتیم د ولي په شان مقرر کړ، که زه محتاجم نو اخلم به، نو کله چې مالدار شم بیرته به واپس کوم، او که چیرته مالدار وم نو ځان به ترې ساتم، او که غریب وم نو په ښه طریقه به ترېنه خوراک کوم، او بیرته واپس کول ذکر نه کړل. نو دا حدیث بهقي ذکر کړی دی. نو د دې بحث نه دا خبره معلومه شوه چې د خلیفه لپاره دا جایز دي چې د بیت المال نه خپله خرچه د ضرورت مطابق واخلي، د مالیفې نه خپله خرچه واخلي. خو هر چې د خلیفه میلمانه دي نو د هغوی خوراک هم په بیت المال دی، د هغو مصرف به د مالیفې نه وي. اوس بله مسله بیانوو، هغه دا چې په غنیمت کې د خیانت کولو څه حکم دی؟ څوک چې په غنیمت کې خیانت وکړي د دې څه حکم دی؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د غنیمت مال نه غلا کول دا حرام دی او ګناه کبیره ده چې دیته په شریعت کې د غلول لفظ استعمال شوی دی. غلول په لغت کې خیانت ته وایي، غلول په لغت کې خیانت ته وایي. او غلول ورته ځکه وي چې لاسونه به د اوسپنې سره په څټ کې تړل شوي وي، دغه به سزا وي. او په اصطلاح کې غلول دې ته وي الخیانة فی المغنم والسرقة من الغنیمة قبل القسمة، خیانت کول په غنیمت کې او غلا ترینه کول مخکې د تقسیم نه. تقسیم شوی نه دی څوک چې غلا وکړي، او یا چې دی خیانت پکې وکړي په خپله تو باندې یو شی دی څه واخلي، دې ته غلول وي، دې ته خیانت وي. بیا دغه خیانت لکه څنګه چې غنیمت کې حرام دی، نو په مالیفه کې هم حرام دی چې د مالیفه نه غلا کولو ته هم غلول وایي. الله تعالی فرمای وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. او د نبی د شان سره لایق ندی چې خیانت وکړي، او چا چې خیانت وکړ نو را به شي د هغه شي سره چې خیانت یې کړی، په ورځ د قیامت بیا به پوره بدله ورکړی شي هر چاته د خپل عمل، او په دوی به ظلم نشي کېدلی. او په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې دی چې بخاری او مسلم راوړی دی، د غلول او د خیانت ډېر سخت وعید پکې ذکر شوی دی چې په هغه کې راځي وی یو سړی به راشي چې اوښ بیا په څټ سپور وي او آواز به کوي، او د بل په څټ به اس سپور وي، او د بل په څټ به ګډه او بیزه سپری، او په بل به یو نفس یعنی غلام یا وینځه، او د بل په څټ به جامې پرتی، او د بل په څټ به روپۍ پرتی سره او سپین وغیره، او دا ټول به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مرسته او مدد غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته وایي چې زه ستاسو لپاره هیڅ اختیار نه لرم، ما تاسو ته بیان کړی و. دا د حدیث معنا وه. امام نووي رحمه الله وی اجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وانه من الكبائر واجمعوا على ان عليه رد ما غله. شرح نووي کې وی مسلمانانو اجماع کړی ده چې خیانت په غنیمت او مالیفه کې سخت حرام دی او ګناه کبیره ده، او په دې هم اجماع کړی چې په دغه غلا کوونکي باندې د دغه مال واپس کول لازم دي. نو دا د غلول په باره کې حدیث شه، او دغه شان د مسلمانانو اجماع شو چې په غنیمت مال کې خیانت کول یا ته غلا کول دا حرام دي، ګناه کبیره ده، انسان پیدا سخت سزا مستحق ګرځي، جهنم ته بيزي. په یو تسمه باندې چې دی یو کس جهنم ته تللی و، په یو شړی باندې یو کس جهنم ته تللی و. نو د غنیمت مال سره ډېر احتیاط پکار دی، د مالیفه مال سره ډېر احتیاط پکار دی، داسې نه چې ټول اعمال هم ضایع نه شي. که معمولي شی هم وي باید چې امیر ته حواله شي، په خپل سر پکې په خپله تبه په دې کې تصرف ونه شي. د مالیفه کې به هم په خپله تبه تصرف نه کوي، ځکه چې دا خبره موږ مخکې وکړه که مالیفه دې واخیسته نو دا به چاته حواله کړي، دې کې څوک په خپله تبه تصرف نه شي کولای، بلکې دا به د امیر په واک او د هغه په اختیار مصرفیږي. او داسې خیانتونه چې کله په سب کې موجود شي هغه سب بیا ماتیږي، بس مجاهد یو جنګ ته لاړ شي او چې بیا مې زه وجب کې واچوي وایي چې دا خو زماش بیت المال ته حواله نه کړي نور داسې، دې د وجې نه چې د سب کمزوری کېږي ماتیږي. نو پکار ده چې مجاهدین په دې مسله کې ډېر سخت احتیاط وکړي، حرام خېټې ته وانه چي، داسې نه چې ټول اعمال یې ضایع نه شي، ځکه چې حرامه کله د چا په خېټه کې پرته وي عمل یې نه قبلیږي. که الله چېرته مقرره کړی وه نو انشاءالله به نیک عمل شرطونه به بیان کړو. نو باقي یو شرط دا دی چې د حرامو نه به ځان ساتي، حرامو نه چې دې ځان نه ساته عمل دې نه قبلیږي، هر څونه عمل کوه نه قبلیږي، جهادونه کوه نور بس عمل ضایع دی. نو باید چې مجاهدین ډېر احتیاط وکړي د غنیمت د مال سره او د مالیفه د مال سره، خیانت پکې ونه کړي، او دغه شان په خپل سر تصرف پکې ونه کړي. اوسنۍ نه وروسته چې دی د وینځو او د غلامانو احکام دا راوړي. د وینځو د غلامانو احکام چې وتی او بیع او هبه او ازادول او مدبر غلام موالات او داسې نور مسائل دي، ته ورته مسائل دا ډېر دقیق مسائل دي. او دا په دې وجه چې په دې مسایلو باندې ډېره زمانه تېره شوې ده چې خلکو سره ناشنا شوي دي، د دې زمانې علماو د دې مسایلو ډېر بیان نه دی کړی، نو مجاهد ته پکار دي چې دا مسائل وپیژني او ځان ته خبر کړي، ځکه دا زموږ دین دی، باید چې ځان ته خبر کړو. او الله تعالی به مجاهدینو ته فتح او غلبه ورکوي، دغه وینځي غلامان به الله تعالی ورته ورکوي. نو چې د احکامو نه خبرې دا ښه خبره ده، ځکه همداسې به مجاهدین په ضعف کې نه چې کمزوري، لکه څه وخت مخکې چې الله تعالی مجاهدینو ته دا وینځي غلامان او دا ټول نه دغه ورکړي وو، احسانات پې الله تعالی کړي وو، بیا هم الله تعالی کوي. دا جهاد زموږ د دې لپاره دی چې د الله تعالی شریعت نافذ شي. نو چې کله یو ساحه ونیول شي هلته کافر وي، اصلي کافر یې ونیول شي، نو هغونه باید چې وینځي غلامان جوړ شي. دغه احکام به اسلامي خلافت نافذوي، دا نه چې مرتد ملیشه چې صرف د اسلام نوم پی پروت وي، لیبل پی پروت وي، او په حقیقت کې د هغو غلامانی د هغو غلامي کوي. دا هیڅکله داسې احکام نشي نافذولی، ځکه دا خپله غلام دی. نو څنګه به د کافرانو نه وینځي غلامان جوړ کړي؟ دا هیڅکله داسې کار نشي کولی، نه دا خبره نشي کولی. بین الملل کفري قوانین یې منلي دي، هغو کې دا د وینځي غلامۍ قانون چې دی هغو لغوه کړی دی، ختم کړی دی. نو دوی څنګه داسې کار وکړي چې هغه د هغو د قانون خلاف وي؟ نشي کولی، دغه قوانین یې منل دي، د الله د قانون خلاف. نو د وینځو د غلامانو پیژندنه تعریف یې څه دی؟ د وینځو وینځي چاته وي، غلامان چاته وي؟ نو د دې وضاحت دا دی، په شریعت کې د کفارو نه په جنگ کې ژوندي نیول شوو انسانانو ته یو څو الفاظ استعمالیږي. اول سبي، یا سبیه یا سبایا. فقها رحمهم الله اکثر د سبي لفظ د کافرو نه نیول شوو زنانه او ماشومانو ته استعمالوي. سبي یا سبیه یا سبایا، د دې زنانه او ماشومانو ته ویل کیږي چې کله د هغوی نه ونیول شي. دویم اسارا دی، اسارا دا لفظ د کافرو نه نیول شوو جنګي سړو ته استعمالوي، بندیان اسیر دی ویله. مثلا فقهاوي الغنیمه تشتمل على اقسام اسارا وسبي وارض واموال، فاما الاسارا فهم الرجال المقاتلون من الكفار اذا ظفر المسلمون بهم احياء، واما السبي فهم النساء والاطفال. الاحكام السلطانيه د ماوردی کې داسې راولي، وی غنیمت په یو څو قسمه ده چې بندیان، وینځي، غلامان، ځمکې او مالونه پکې دي. نو هر چې اسیران دي دا د دوی جنګي سړو ته وي، کله یې چې مسلمانان په جنگ کې ژوندي ونیسي. او هر چې سبي دي نو دا د کافرانو زنانه او ماشومانو ته وي. نو دا خو د وینځو او د غلامانو وضاحت او تعریف یو چې په دې معنی تاسو پوه شولی. د دې حکم څه دی په اسلام کې؟ د وینځي او د غلامۍ څه حکم دی؟ کافر او ښځه وینځه کول یا سړی ول غلام کول، دا څه حکم لري؟ نو د دې وضاحت دا دی چې په اسلام کې د کفارو زنانه وینځي کول او نارینه غلامان کول په قرآن، حدیث او په اجماع د امت سره ثابت دی. دلیل پیدا دی، الله عز وجل فرمای والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، او حرام دي د خوندانو ولا خزي مگر هغه زنانه چې ستاسو خیل اسنه مالکان شوی دي، دا تی مستثنا دي، دا حلال دي. امام ابن كثير رحم الله په خپل تفسیر کې د دې آیات لاندې وی اي وحرم عليكم الاجنبيات المحصنات وهن المزوجات الا ما ملكت ايمانكم، يعني الا ما ملكتموهن بالسبي فانه يحل لكم وطئهن اذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك. وی د آیات معنی دا ده چې حرام شوي دي په تاسو باندې د خاوندانو ولا ښځې مګر هغه ښځې چې تاسو یې په وینځیتوب سره مالکان شي. نو ستاسو لپاره د هغوی سره کوروالی جایز دی کله چې تاسو دوی پاکې مونده کړئ، ځکه چې دغه آیات په همدې باره کې نازل شوی دی. امام احمد رحم الله په خپل سند سره د ابو سعید خدري زمانه حدیث نقل کړی دی چې هغه وای اصبنا نساء من سبي او طاس ولهن ازواج فكرهنا ان نقع عليهن ولهن ازواج، فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال فاستحللنا فروجهن. ومن د او طاس قبيله زنانه وين ذکر او دوی خوندان هم وو، موږ دوی سره کورواله بد ګڼو په داسې حال کې چې د دوی خوندان ژوندي. نو موږ د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه، نو بیا د آیات نازل شوه چې والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. ابو سعید خدری زنه وای چې بیا موږ د دوی عورتونه حلال وګڼل. دا حدیث په ډیرو سندونو سره محدثینو نقل کړی دی. په بل ځای کې الله تعالی فرمای: والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. الله فرمای: او هغه کسان چې د خپلو شرم ځایونو ساتنه کوي سوا له خپلو میرمنو او خپلو وینځو څخه چې هغوی د کوروالي په وجه د پړ کېدو وړ نه دي، ګناهګار نه دي. البته وي که څوک له هغې پرته نور څه وغواړي هم هغوی زیاتی کوونکي دي. امام طبري رحمه الله د دې آیات لاندې د ابن عباس رضی الله عنهما نه تفسیر نقل کړی دی چې هغه وایي: یقول رضی الله عنهم اتیانهم ازواجهم وما ملكت ايمانهم وقوله فمن ابتغى وراء ذلك يقول فمن التمس لفرجه منكحا سوى زوجته وملك يمينه فاولئك هم العادون يقول فهم العادون حدود الله المجاوزون ما احل الله لهم الى ما حرم عليهم. ابن عباس رضي الله عنهما واي دي ايات بتفسيرك وی چې دوی ته جایز دی چې خپلو بیبیانو ته راتګ وکړي او هغه زنانو ته چې ښي لاسونه مالکان شوي دي. او د دې قول معنی چې فمن ابتغى وراء ذلك وی دا ده چې چا طلب کړو د خپل فرج لپاره سوا د خپلې ښځې او د خپلې وینځې نه بل ځای د کوروالي فاولئک هم العادون نو دوی د الله د حدودو نه تجاوز کوونکي دي او ورتېرېدونکي دي د هغه نه چې الله ورته حلال کړي دي، هغه څه ته چې الله پرې حرام کړی دی. نو دا آیاتونه او احادیث په دې دلیل شو چې وینځې نه فایده اخیستل جایز دي او د کافرو زنانه چې دی وینځه کول دا جایز دي. خو اوس دا خبره چې د کومو کافرو ښځې دا وینځې کیږي، آیا صرف د اهل کتابو ښځې وینځې کول جایز دي که د نورو مشرکانو زنانه هم وینځې کیدلی شي؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د څلورو مذاهبو فقهاو رحمهم الله په دې اتفاق دی چې د اهل کتابو مجوسو او د مشرکانو که عرب وي او که عجم وي د دوی ښځې وینځي کول جایز دي. نو دا اهل کتابو مجوسو او د مشرکانو د دوی ښځې وینځي کول لا جایز دي په دې اتفاق دی. لکه دې باره کې دلایل ذکر کوو، دغه علما او نقول ذکر کوو. احناف وي: واذا ظهر عليهم اي على مشركي العرب والمرتدين فنساؤهم وصبيانهم فيء يسترقون، لانه عليه الصلاه والسلام استرق ذرارية او طاس وهوازن، وابو بكر استرق بني حنيفه. فتح القدير ده ابن الهمام كده خبر ده او حشيد ابن عابدين وي كلاش ده عرب ومشركان ومرتدين وغلبه حاصل شو نو ده هغوی زنانه او ماشومان به مالیفه وي چې وینځي او غلامان کیږي به، ځکه چې نبی علیه السلام د اوتاس او هوازین قبیلو زنانه وینځي کړي او ماشومان یې ولا غلامان کړي، او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بنو حنیفه قبیلې نه وینځي نیولې وي. دې باره کې مالکي علماوي په حاشیه العدوی على شرح کفایه الطالب کې وقال ابن حاجب: وإن أسروا عربا أو عجما فالإمام مخير في خمسة: القتل أو الاسترقاق أو ضرب الجزية أو المفادات أو المن بالنظر. بي وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة، وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق أو المفادات أو العتق. حاشية العدوي وابن حاجب رحمه الله ويلدي کچیرته مجاهدین عربو یا عجمو لره بندین کړي نو خلیفه ته د پنځو کارونو اختیار حاصل دی: قتلول، غلام کول، جزیه مقررول، او فدیه ترې اخیستل، او یا یې احسانا پرېښودل. بیا وروسته وایي: دغه کارونه د دوی جنګي سړو باره کې جایز دي، او هر چې د دوی ماشومان او زنانه دي نو دوی باره کې نور کارونه جایز نه دي، صرف وینځي کول او یا فدیه اخیستل او یا یې ازادول دا جایز دي. نو دا خو د مالکي علما او قول شه. په شوافعو کې امام شیرازي رحمه الله وی: فصل: وإن أسر امرأة حرة أو صبيا حرا رق بالأسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سبي بني المصطلق واصطفى صفية من سبي خيبر وقسم سبي هوازن ثم استنزلته هوازن فنزل واستنزل الناس فنزلوا وكتاب الأم ده شافعي كي ده خبر ده وده غشان فمهذب كي هم ده خبر اشتا ويكي تشيرتا يو أزاد زنانا يا يو أزاد ما شم ده كافرنا بجن كي وني ولشي ندابه بندي كي دولو سرا وينزا أو غلام شل زكا جي نبي عليه السلام ده بنو مستلق وينزي تقسيم كلي دي أو صفي رزل عن هاي ده خيابر پو وينزو كي خبل زان لپارا غورا كلي وا او د هوازین قبیله وینځي تقسیم کړی دي چې بیترینا هوازین قبیله بیرته وغوښته نو ورته ورې کړې او د بندیانو سړو غوښتنه ترې وکړه نو هغې هم ورته ورکړل. د حنابلونه امام ابن قدامه رحمه الله داسې ویلي دي وجملته ان من اسر من اهل العرب على ثلاثه اضرب احدها النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان متفق عليه. وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم فمغني كده خبر ذكر ده شرح الكبير مع الإنساف كده ما ندع عبارة دادة خلاصة دادة چه ده حربي كافرو بندين بدريك اسمه دي أول زنانه ما شمان دي ندوي قتل أول جائز ندي دوی به د مسلمانانو لپاره غلامان صرف په نیولو سره څنګه چې ونیول شو بس غلامان شو ځکه چې نبی علیه السلام د ماشومانو او زنانو د قتل نه منع کړې ده. نبی علیه السلام به چې کله د دوی زنانه ونیولې نو وینځي کولې به نو دا خو د څلورو مذاهبو د علماو هغه عبارتونه شو نو د دې تحقیق نه دا خبره معلومه شوه چې د اهلي کتابونه سوا د نورو مشرکانو زنانه هم وینځي کېږي یعنی دا یو قسم ته اتفاقی خبره شوه د اهلي کتابو زنانه هم وینځي کېږي خو د هغې نه سوا چې نور کوم مشرکین دي که عربي که عجمي او دغه شان که مجوسي نو د هغوی ښځې چې دی وینځي کېږي د دې پورې بس انشاءالله نور مسایل به وروسته بیان شي. وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه اجمعین.